Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende taal. Een product van Lo van Eck. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarkt vastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar 29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. 20 kilometer of verder fietsen naar school. Dat scenario dreigt in een aantal Nederlandse gebieden. Middelbare scholen moeten daar sluiten wegens te weinig leerlingen. Dat hoor je zo meteen. En ecstasy is een zeer populaire uitgaansdruk. Ging het gisteren ook over tijdens het lijsttrekkersdebat bij WNL. Omdat we natuurlijk tot nu toe wel constateren dat meer dan 1 miljoen mensen elk weekend een pilletje nemen. En dat we er uiteindelijk gewoon geen goed antwoord hebben. Al dus Paul Rozemuller van GroenLinks. Maar 1 miljoen, is dat niet wat overdreven? Lammert zoekt het uit voor feit of fictie. En Peter Derksen betoogt waarom een eik langs de A58 het waard is om 3,5 miljoen euro aan uit te geven. Nu eerst de weg naar school. Misha Blok. 1 vandaag. Middelbare scholen in krimpregio's verdwijnen en daarvoor waarschuwt de VO-raad vandaag in het AD. Lammert, wat zegt de VO-raad precies? Ja, ze pleiten in de krant voor maatregelen tegen dat verdwijnen van middelbaar onderwijs. En we hoorden hem net al als eerste Kamerlijsttrekker voor GroenLinks, maar Paul Rozemuller is ook voorzitter van die VO-raad. Hij ziet het aantal leerlingen in de krimpregio's achteruit gaan. En dit zei hij in het najaar ook al op een congres. De krimp zal de komende 10 jaar tot 12% minder leerlingen en dus ook 12% minder geld leiden. Dan hebben we het bijna over 1 miljard euro. In de private sector zouden ze dat een enorme reorganisatie noemen. In de achterliggende jaren hebben we een bestel ingericht dat is gebaseerd op groei en concurrentie. Des te meer leerlingen, des te meer geld, des te meer succes, des te meer leerlingen, et cetera. Maar op een gegeven moment zijn echt die leerlingen op. Groei maakt steeds meer plaats voor krimp. Ja, Rozemuller ziet dus het aantal leerlingen afnemen en wil maatregelen. Maar ziet de politiek dat probleem ook voldoende in? Ja, daar lijkt het inmiddels wel op. Minister Slob van Onderwijs was eerder te gast bij Omroep Friesland en toen zei hij dit daarover. We weten zelfs dat het in 2030 12% minder leerlingen zal zijn in het voortgezet onderwijs, maar in sommige regio's soms zelfs 30%. En omdat je ook per leerling wordt betaald, betekent dat natuurlijk een enorme teruggang in financiële middelen. Het is ook al een kwestie van hoe je dat met elkaar doet, maar het is inderdaad ook een risico. Dus je moet ook goed afwegen. Als we nu het zo houden als het is, valt het straks allemaal om, is er helemaal niets. Of kunnen we misschien toch nog een vorm vinden? Ja, dus de VO-raad wil meer geld en meer samenwerking. Ja, want anders verdwijnen er dus scholen en komt een deel van de leerlingen te ver van school te wonen. Maar ja, goed, een stukje verder fietsen door het platteland kan natuurlijk ook zijn voordelen hebben, zoals in het geval van wielrenner Bauke Mollema. En toen ik een jaar of 14 was, toen moest ik dagelijks van Zuidhorn naar Groningen op en neer fietsen. Dat deed ik altijd behoorlijk hard, snel tempo. Voorovergebogen, over mijn lichtstuur en gewoon maximaal rijden. Ja, en die 30 kilometer per dag heeft hem natuurlijk bepaald geen windeieren gelegd. Nee, daar is bij mij fout gegaan. Ik hoefde maar 5 kilometer naar mijn school. Ja. Ja, ik praat verder met de Groningse gedeputeerde Ilko Eikenaar. Hij heeft onderwijs in zijn portefeuille. Welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Krimp is al veel langer gaande. Hè? Dat zien we al jaren aankomen. Waarom wordt het nu pas zo'n groot probleem? Nou, dat is wat je ziet eigenlijk rond alle problemen die met krimp te maken hebben. In Groningen realiseren we ons heel goed dat de krimp is. En realiseren scholen zich ook heel goed dat de krimp is. Maar om dat over het voetlicht te brengen is altijd nog wel ingewikkeld. Omdat alles is ingericht op groei. Groei is de norm. En krimp wijkt af. Nou kan ik wel zeggen dat die krimp die gaat zich de komende jaren over de rest van het land ook verspreiden. Dus iedereen krijgt ermee te maken. En het is dus echt zaak om daar maatregelen tegen te nemen. Te zorgen dat die scholen overeind blijven. Ja, want waarom is het niet gelukt tot nu toe om hier al wat tegen te doen? Nou, kijk, de heer Rozemuller is ook bij ons in Groningen langs geweest. Dus in die zin is blijkbaar het kwartje wel gevallen. Ik hoorde net de minister ook op in uw uitzending. En die had het er ook al over. Dus het begin is er. Maar er moeten wel echt maatregelen worden genomen om te zorgen dat die scholen overeind blijven. Dus het mag niet alleen bij mooie woorden blijven. Het moet ook echt tot andere manier van financieren komen. Want anders hebben onze kinderen straks geen goed onderwijs meer. Ja, want welke maatregelen denkt u dan aan? Nou, ik denk dat je ervoor moet zorgen dat die bekostigingssystematiek niet nadelig uitpakt voor scholen in de krimpregio. Dat is nu wel het geval. Of een alternatief is apart ervoor te zorgen dat scholen in de krimpregio extra geld krijgen om overeind te blijven. Want anders dreigen er heel veel scholen te verdwijnen of verschillende opleidingen te verdwijnen. Ja, scholen kunnen zelf ook wat doen. Eerder gebeurde dat onder meer in uw provincie Groningen. Maar ook in Zeeuws-Vlaanderen. Daar dreigden 3 van de 4 nog aanwezige middelbare scholen te moeten sluiten. En dus gingen scholen daar samenwerken of fuseren. En toch blijft de toekomst onzeker. Verslaggever Ewout Kiewit ging naar Zeeuws-Vlaanderen en sprak met schoolbestuurder Piet de Witte. Een goed gevulde aula op het Lodewijk College in Terneuzen. Dit is een school die pas sinds dit jaar bestaat. Een samenvoeging van 2 van de 4 middelbare scholen die er nog waren hier in Zeeuws-Vlaanderen. En Piet de Witte zit in het bestuur van de overkoepelende vereniging van alle middelbare scholen. Ja, dit is een krimpregio en we zagen het plaatje voor de hele regio en dat zag er niet best uit. 1 school stond op omvallen, eentje dreigde op om te vallen en een derde school zou op termijn in de problemen komen. Dus er moest actie ondernomen worden. Ja, die actie is er gekomen en dat betekent fuseren, maar ook bijvoorbeeld het mbo en het vmbo samenbrengen. Ja, we hebben eigenlijk naar onze mening alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt om het onderwijs hier in de regio in de lucht te houden. We hebben het techniekonderwijs gecentreerd, samen met het mbo, mooie vakmanschapsroute. Dat is voor de toekomst geborgd. En we hebben de 4 scholen ondergebracht in 1 stichting. En dan hebben we in Terneuzen ook nog eens 2 scholen daadwerkelijk gefuseerd. Zodat daar een prachtige, gezonde school gerealiseerd is. Is dit dan het succesverhaal? Kunt u voorlopig door? Ja, we hebben dankzij de overheden die ons stevig ondersteund hebben met een mooi transitiebudget, kunnen wij 4 jaar nu vooruit met de middelen die we hebben. Dus het onderwijs is nu geborgd voor de toekomst. Alleen goed, over een aantal jaren hebben we nog steeds wel een uitdaging, want de krimp gaat hierdoor. En de VO-raad zegt dan, de scholen worden betaald per leerling. Die heeft u niet zoveel? Nee. Kijk, in Terneuzen is er geen probleem, maar in Hulst en in Oosburg, daar slaat de krimp behoorlijk toe of heeft er al toegeslagen. En daar ontstaan op termijn minder grote of zelfs kleine scholen. En dan heb je eigenlijk aan je standaardbudget onvoldoende. En dat betekent dat ze alsnog op omvallen staan. Ja, en dan komt er hier in deze regio iets bijzonders. De afstanden zijn hier zo groot. En zo'n voorziening als het Zwind College in Oosburg is zo van zo'n kernwaarde voor die regio. Dat als die school zou verdwijnen, zouden leerlingen, als ze met openbaar vervoer gaan, misschien wel 1,5 uur moeten reizen, enkele reis. 1,5 uur? Ja, de afstanden zijn hier zo groot en dun bevolkt, dus ook een dun netwerk van openbaar vervoer. Het woord thuis nabij onderwijs stelt dan niets meer voor natuurlijk. Dus dat betekent als zo'n school zou omvallen, dan zijn leerlingen zo lang onderweg. Ja, dat kun je eigenlijk niet maken als misschien als overheid ook wel niet. Nou, dat is wel het interessante. Ook het bedrijfsleven zei, als die school omvalt, zijn wij geen aantrekkelijke werkgever meer. Wij moeten concurreren op een mondiale markt. En daar hoort thuis nabij voortgezet onderwijs gewoon bij. Maar als ze naar België gaan, dan zijn ze er in 10 minuten. Ja, dat is het heel bijzonder aan deze regio. Er is een alternatief, dat is België. Maar wij zeggen van hoe krom is het als je als Nederlandse overheid, als Nederlandse maatschappij zegt, het lukt niet meer vanwege ons bekostigingssysteem. Ga maar naar België. Dat is wel een hele rare manier van politiek bedrijven. Want tenslotte betaalt volgens mij elke Nederlander, ook die in West-Zeeuws-Vlaanderen, gewoon belastinggeld om ook onderwijs te faciliteren. En het zou natuurlijk van de zotte zijn dat we zeggen, we komen hier in de problemen, ga maar naar België. Het is een ander systeem, andere cultuur. Diploma's sluiten niet op elkaar aan. Wij vinden dat onverantwoord. En het bedrijfsleven zegt ook, denkt u dat het echt aantrekkelijk is als wij tegen een werknemer zegt, komt u zich hier vestigen? Maar als je nog kinderen in de middelbare schoolleeftijd hebt, stuur ze maar naar België. Dat krijg je nooit verkocht. Ja, verslaggever Ewout Kiewiet in Terneuzen. Ik praat over verder met Groningse gedeputeerde Ilko Eikenaar. Ja, we hoorden een school in Zeeuws-Vlaanderen, ook een krimpregio. En we hoorden hem zeggen, anderhalf uur op de fiets zitten om passend onderwijs te volgen. Is dat ook wat er in uw regio het gevaar is? Nou, dit is zeker, die gaat die richting wel op. Of het anderhalf uur is even de vraag, maar het is te ver. Kinderen moeten gewoon dichtbij de school kunnen kiezen die hun niveau heeft, die de richting heeft. Wat zij willen, als ze techniek onderwijs willen, dan moeten ze dat dichtbij kunnen krijgen. Want anders hebben we twee problemen. Eén, die kinderen kunnen niet meer naar het onderwijs wat voor hun nodig is. En twee, als die voorziening er niet meer is, dan zullen mensen ook sneller wegtrekken of niet meer naar deze regio toekomen. En dat is een self-fulfilling prophecy. Dan wordt het probleem versterkt zichzelf, omdat de scholen nog minder aanwas hebben en nog verder in de problemen komen. En zo versterkt zich dat probleem zichzelf. Dus daar moet echt wat aan die bekostiging worden gedaan. En ik hoorde er net ook wordt gesproken over samenwerking. Dat gebeurt bij ons in Groningen ook heel uitgebreid. Door bijvoorbeeld mbo-instellingen die elkaar niet beconcurreren op opleidingen, maar die de opleidingen verdelen, zodat ze niet op de schaarse leerlingen concurreren. Maar daar zijn de grenzen wel aan bereikt op dit moment. Ja, want merkt u dat die scholen daar heel erg open voor staan, voor die samenwerking? Jazeker. Kijk, toen wij naar de minister gingen om dit probleem aan te kaarten, toen waren het de onderwijsinstellingen die zich bij ons melden, met z'n allen, en zeiden dit probleem moet worden aangepakt. Die twee mbo-opleidingen noemde ik net al. Dus er wordt groot samengewerkt. Scholen zijn de eerste die dit probleem onderkennen. Maar daarmee zijn we er echt niet. Het is niet zo dat als die onderwijsinstellingen samenwerken, dat er dan meer leerlingen komen. Nee, dan zijn de grenzen worden ook bereikt. En daar moet echt wat aan die bekostiging worden gedaan. Daar zit uiteindelijk het probleem. Dus samenwerken en geld willen jullie dus. Bij dat samenwerken kan ik me voorstellen dat er scholen zijn die toch wel bang zijn om hun eigen kleur te verliezen. Nou, ik merk dat eerlijk gezegd in de praktijk weinig. Die twee mbo-instellingen, om een voorbeeld te geven, is dat echt niet aan de hand. Ik merk echt dat onderwijsinstellingen het voortbestaan van goed onderwijs in de regio belangrijker achten dan dat. Ik merk weinig van samenwerkingsproblemen tussen scholen. Ja. En wat moet er nog meer gebeuren, afgezien van dat samenwerken en meer geld? Nou, ik denk toch dat het een kwestie is van meer geld. Want het gaat om het besef dat in een regio die al zwaar onder druk staat, hè, laten we wel wezen, het zorg staat hier onder druk, woningbouw staat hier onder druk, veel staat hier onder druk, dat in zo'n gebied zulke voorzieningen moeten blijven bestaan. Omdat anders zo'n gebied onderuit glijdt. In Stadskanaal wordt het ziekenhuis bijvoorbeeld uitgekleed als we niet uitkijken. Nou, als dan onderwijs ook nog wordt uitgekleed, dan wordt zo'n regio steeds minder aantrekkelijk. En dat is echt een groot probleem. Ja, want onderwijsminister Slob die heeft vorig jaar nog gezegd van scholen schieten te vaak in de reflex van onderlinge concurrentie. Dus als een gek leerlingen gaan werven. Ja, maar dat is bij ons echt niet aan de orde. Ik zie hier geen concurrerende onderwijsinstellingen of megalomane onderwijsinstellingen die gekke dingen doen. Helemaal niet. Het zijn onderwijsinstellingen die donders goed weten wat er aan de hand is. En die dagelijks proberen zo goed mogelijk onderwijs aan hun leerlingen te bieden. Maar wel tegen de klippen op. En daar kan de politiek in Den Haag een verandering in brengen. Ja, dank. Ilko Eikenaar namens de SP gedeputeerde onderwijs in Groningen. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, "Wait." When he came in close beside me, said, "Don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge." I said, "Well, thanks a lot." I told him my name and asked him his. And he said, "The boys just call me Cam."

Maar er hangen hier wel al spullen. En er hangen hier prinsenpakken, een steek. Er liggen hier ook al boeken op tafel, zie ik. De papbuik lijkt mij meer een soort activiteitenkrant... wat er allemaal te doen is, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Daarin staan verslagen van afgelopen jaar. Daar staan programma's in van dit seizoen. Heel veel achtergrondinformatie over carnaval in Papgat. 60 pagina's groot. 60 jaar geleden is Papgat vereniging opgericht. Is er nou een hoop veranderd in al die jaren? Ja, natuurlijk is er veel veranderd. Het was in het tijdperk dat de kerk de overhand had op het volk. Ja, en carnaval was toch wel een heidisch feest. En dat werd niet in dank afgenomen. Dus die mensen hebben het in het begin jaren best wel moeilijk gehad. Waarom was de kerk geen voorstander? Losbandigheid. Dat was voorheen was dat not done, om het zo maar te zeggen. Je zegt, je bent er 365 dagen per jaar mee bezig. Dat is misschien net iets te overdreven, maar het zal toch dicht bij de 350 zitten. Wat, ja, voor mij is het een way of life geworden. Het verbindt heel erg. De hele gemeenschap is ermee bezig. Je maakt er vrienden mee. Je maakt leuke dingen mee, maar ook gedurende het jaar vervelende dingen. Mensen die overlijden. En dan zijn we er ook voor elkaar. Dat is hard nodig. Ja, wij merken dat niet de allerjongsten... maar de leeftijd vanaf 16 tot pak meet 26... dat wij daar langzaam de aansluiting mee aan het verliezen zijn. Dat was niet zo en dat is voor een deel veroorzaakt... door de wijziging in de alcoholwet van 16 naar 18. Daardoor gaan jongeren van 16 zoeken. En die zijn uiteindelijk die gaan naar plekken waar men een oogje dichtknijpt. En wij merken dat mensen meer naar buiten gaan... plekken waar buiten carnaval gevierd wordt, dat is wat minder controle. Oeteldonk, Den Bosch. Ja, Oeteldonk en Den Bosch is een goed voorbeeld. Wat er ook mee te maken heeft, is we leven de hedendaags in een festivalcultuur. Festival is buiten en carnaval kan ook buiten gevierd worden. En jongeren spreekt dat heel erg aan. Maar wij denken, als wij iets samen met horeca, met de gemeente en met die jeugd... kunnen bedenken waar ze thuis voelen en waar ze zich gehoord voelen... en waar ze hun feestje kunnen vieren... dat we ze wel hier kunnen houden, ja. Na je 18e mag je wel drinken, maar jullie verliezen ook de aansluiting van 18 tot 26 jaar. Dan zou je denken, van ja, die kunnen gewoon lekker die feesttent in, de kroegen. Dus die kunnen gewoon lekker feest vieren en bier drinken of iets anders. Ja, klopt. Maar dat is ook wel die leeftijdsgroep die voornamelijk naar festivals gaat. En we hebben ook veel jongeren gesproken. Die geven best wel een algemeen signaal af dat dat wel de oorzaak is. Festivalgevoel, naar buiten willen. Maar moet dan carnaval is hier te veel binnen... en moet net zoals in het zuiden meer buiten worden gevierd? In Limburg? Misschien wel. Misschien moeten we daar naar dat model. Laten we alsjeblieft out of the box denken... en laten de jongeren en ook andere aanwezigen... met fantastische ideeën komen. En dan is het aan ons als stichting om daar een top 10 van te maken... en daar eens iets mee te gaan doen. Maak je je zorgen? Nee, carnaval zit zo diep hier in het DNA dat het nooit weggaat. Er zijn meerdere periodes geweest dat het wel eens een dipje had. Dat kan een economische situatie zijn. Dat kan gewoon het gebrek op dat moment aan vrijwilligers zijn. Maar elke keer krabbelt dat wel weer op... en dan krijgen we genoeg van die mensen die gek genoeg zijn... om daar het hele jaar door een steentje aan bij te dragen. Carnaval is een spelletje. Als je dat spelletje goed speelt, dan wordt niets of niemand beschadigd en heb je allemaal plezier. Verslaggever Joris Kreugel gaat morgen langs bij de bouwers van de praalwagens en die zijn niet allemaal positief gestemd. Ik denk er wel eens over na. Van, goh, zou er, pak ik maar, over 25 jaar zou dan carnaval nog zijn zoals het nu is? Ik hoop het niet, maar ik ben er echt bang voor dat dat antwoord nee moet zijn. Het gaat niet goed bij de apotheken. Er is een medicijntekort en patiënten krijgen andere pillen mee dan de bedoeling is. De Patiëntenfederatie waarschuwt hiervoor. Ik spreek straks directeur Dianda Veldman. En Lammert, jij zoekt uit hoeveel mensen er ieder weekend losgaan met een ecstasypilletje op de dansvloer. Ja, dat zouden er meer dan 1 miljoen zijn. Dat zei Paul Rozemuller gisteren tijdens het Eerste Kamerlijsttrekkersdebat. Maar staan de dansvloeren 's weekends echt zo stijf van de ecstasy of schat hij het veel te hoog in? Dat gaan we zo tellen met het Trimbos Instituut. Ja, feit of fictie zometeen tegen drieën. Nu is het nieuws. NPO Radio 1. Met Gert Kluk. In de coalitie wordt verschillend gedacht over het verzoek van president Trump om gevangen IS-strijders in het eigen land op te nemen en te berechten. Trump dreigde gisteren dat de opgepakte strijders worden vrijgelaten als dat niet gebeurt. D66 wil dat het kabinet eerst met andere landen gaat praten. Het CDA ziet niets in zo'n overleg en ook de ChristenUnie heeft bezwaren. 7 Britse parlementariërs stappen uit de Labour-partij van oppositieleider Jeremy Corbyn. Ze hebben kritiek op de Brexit-koers van Corbyn en schamen zich voor uitingen van jodenhaat in hun partij. In de geschiedenisles moet meer aandacht komen voor internationale geschiedenis. Zo'n benadering moet onder meer leerlingen met een migratieachtergrond aanspreken, zegt de vakvereniging van geschiedenisleraren. En de man die vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een maaimachine in Kampen wordt vervolgd. Bij het ongeluk kwam een meisje van 6 om het leven. De man werkt voor de gemeente Kampen en maaide gras bij een basisschool. Hij reed achteruit en merkte te laat op dat het meisje achter de maaier stond. ANWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Misha. De A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar staat file tussen de afrit Deerdam en Geldermalsen. 4 kilometer. Daar heeft een kapotte auto stilgestaan. Op de A76 Belgische grens richting Heerlen. Tussen Stijn en Schinnen. 6 kilometer. Met daar een half uur extra reistijd. Misschien er gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Misha Blok. Eén vandaag. Hij was ooit boom van het jaar en is nu zelfs genomineerd voor Europese boom van het jaar. Maar nu wordt hij toch bedreigd met kap. En dat is wat er met de zogeheten troeteleik dreigt te gebeuren. Dit eikpunt langs de A58 in Breda. Om het op te nemen voor het belang van bomen in het algemeen, en deze eik in het bijzonder, is Peter Derksen, directeur van de Nationale Boomfeestdag, onze optimist van vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voor mensen die niet dagelijks over die A58 rijden, wat is dit voor boom, de troeteleik? Het is een inlandse eik met in vakterm. En die boom is 180 jaar oud. En die staat exact in de middenberm van de weg bij de afslag Ulvenhout. Op de A58. Ja, want ik heb wel eens eerder van u gehoord dat u vindt dat ieder boom een verhaal heeft. Welk verhaal zou deze boom dan vertellen? Nou, die heeft een heleboel verhalen. Ik bedoel, hij is natuurlijk 180 jaar oud, dus hij heeft ontzettend veel meegemaakt. En wij vanuit de Boomfeestdag vinden wij het heel belangrijk dat kinderen die verhalen horen. En dat zij ook zelf hun verhaal erbij vertellen. Het mooie van deze boom, die 180 jaar oud, het verhaal gaat in de omgeving van Breda. Dat koningin Wilhelmina na de oorlog op het landgoed Anneviele was. En dat zij vaak onder die boom een boek las. Want dat was dat oorspronkelijk de oprijlaan, verhalen. Van het landgoed. Ja, het was onderdeel van een houtwal en daar stond inderdaad links van de inrit. Ja. En de eik staat ter discussie vanwege de verbreding van de A58 in 2020. U strijdt voor behoud van deze boom. Kosten daarvan zouden 3,5 miljoen euro zijn om een soort viaduct aan te leggen. Maar ja, ik denk dan wel, voor dat geld zou er toch ook gewoon een heel nieuw bos kunnen worden geplant. Dat klopt. En het verhaal gaat natuurlijk ook dat mensen zeggen, ja, maar als die boom blijft staan, moeten de andere bomen moeten gekapt worden. Dat klopt allemaal. Maar wat mijn betoog is dat een boom van 180 jaar oud zie je bijna niet in Nederland. En niet op zo'n unieke locatie. Er zijn drie van dit soort bomen in Europa. Dat is in Duitsland één. En in Frankrijk bij Orly staat een fantastisch mooie oude ceder. En deze boom in Breda. En dit is gewoon een soort landmark. Het is een eikpunt. Als mensen vanuit Antwerpen richting Amsterdam of richting Hilversum rijden, dan komen ze altijd langs die eik. En dat is, ja, die boom heeft zijn eigen verhaal. En het verhaal wat ik hiermee wil tonen, die eik, van inderdaad klopt het. Je kunt heel veel bomen terugplanten. Maar deze boom is uniek, net zoals de Anne Frank-boom. Ik bedoel, daar kun je ook heel veel bomen voor terugplanten. Maar deze boom heeft een verhaal. Ja. En daar moeten ze, het is gewoon een cultuurhistorisch element. En daar moeten ze gewoon veel meer aandacht aan besteden. Ja, want ik begrijp dat zo'n boom een symbolische waarde heeft en een historische waarde. Maar waar ligt dan die grens, hè? Hoeveel mag het behoud van zo'n boom kosten voor de overheid en indirect ook voor de burgers? Want we betalen mee via belasting. Dat klopt. Nou kijk, ik bedoel 3,5 miljoen euro is echt heel erg veel. En ik sta zelf heel vaak in de file daar. Dus dat er wat moet gebeuren, dat is voor mij ook duidelijk. Maar ik vind aan de andere kant, kijk, het geld zit hem in dat viaduct. Nou, je kunt, want dat moet verbreed worden. Ik denk dat er best wel goedkope oplossingen zijn. Maar het schrijnende vind ik, dat om 500 meter verderop wordt die weg totaal aangepast. En ik denk dat het een paar miljard gaat kosten. En dat moet de burger ook ophoesten. En dan denk ik van deze boom, er zijn heel weinig cultuurhistorische monumenten. En vooral groene. Er zijn wel heel veel stenen gebouwen monumenten. Maar groene van die cultuurhistorische monumenten, die zijn er helemaal niet. En deze boom, was net als de Anne Frank-boom, is dit een boom die bijna iedereen in Nederland kent hem. Ook met het stemmen bleek dat heel Nederland erop stemde. En niet alleen uit Breda en omgeving. Maar het was echt een nationale trots. Ja. U bent nogal begaan, hè, met bomen. U heeft er zelfs een nummer over gemaakt. Klopt. Ja, heeft het kans om in de hitparade te komen? Nee. Ik zing dit elk jaar met kinderen die meedoen aan de Boomfeestdag. Het liedje heeft Han Koren heeft geschreven, de tekstschrijver van Marco Borsato. En die boodschap, eigenlijk is frisse lucht is veel meer waard dan een miljoen. Dat is de boodschap die ik al 25 jaar uitdraag vanuit de Boomfeestdag. En waarvan ik vind dat de politici daar wat meer aan moeten kijken. Want het is zo, het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om de waarde van die bomen. De Troeteleik doet mee met de verkiezing voor de Europese boom van het jaar. 19 maart is de uitreiking. Mm-hmm. Winkansen? Nou, ik vind het moeilijk. Daarvoor ben ik ook blij met deze uitzending. Er is een boom, volgens mij in Hongarije, die staat ver bovenaan. Maar volgens mij heeft de president opgeroepen daar, omdat de mensen moesten stemmen. Want dat is wel ineens een explosie van stemmen. En wij gaan vanuit de boomfeestdag, willen wij dit ook flink gaan neerzetten. Omdat wij vinden dat die boom hun verhaal aan kinderen moet blijven vertellen. En deze uitzending helpt daar natuurlijk ook mee. Ik hoop dat mensen massaal gaan stemmen. Ik heb het ook op social media gezet, dus het moet lukken. Nou, we gaan luisteren naar uw betoog. Gaat uw gang. Mooi. Mijn ultieme klimaatsymbool is de eik in de middenberm van de A58 bij Breda. Hij is 180 jaar oud en het is een landmark door zijn unieke locatie. Al bijna 2 eeuwen lang neemt hij duizenden kilo CO2 op. Als je dat even omrekent, dat is 3500 kilogram CO2... omgerekend 37.000 kilometer. En dat is 6 keer de aarde rond. Dat moet je nagaan wat die boom al wat betekend heeft. Ruim 30 jaar daarvan staat hij op een plek waar per dag duizenden auto's langsrijden. En nog steeds doet hij het goed. Hij laat ons allemaal zien hoe belangrijk bomen zijn voor een beter klimaat. Bomen zijn emotie en dat begint bij kinderen. Want als een kind begint te tekenen, tekent hij altijd een huis, vogels, een broertje en een zusje, maar ook altijd een boom. En dit klimaatsymbool wordt bedreigd met kap. Maar u kunt helpen om dit te voorkomen. Ga naar boomfeestdag.nl en maak hem de mooiste boom van Europa. En als dit ons allemaal lukt, dan kan de minister niet anders besluiten dan deze eik te sparen. Boomfeestdag.nl. Een klimaatsymbool is 1, aandacht voor het klimaat is 2. Kinderen willen ook een stem hebben in de klimaatdiscussie en aan de politiek hun ideeën meegeven. En wij geven ze deze stem, want op de Boomfeestdag van 13 maart lanceren we de kinderklimaattafel. En we hebben Tweede Kamerpartijen en het bedrijfsleven uitgenodigd om met de kinderen in gesprek te gaan. Maar wat blijkt? De politici hebben weer geen tijd. Druk, druk, druk. Kinderen zijn toch kennelijk niet zo klimaatinteressant. En ik daag nu ook heel graag de fracties van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer uit om in gesprek te gaan op de Boomfeestdag van 13 maart, de kinderen serieus te nemen en hun ideeën mee te nemen naar de klimaatdiscussies. Dank, Peter Derksen, directeur van de Nationale Boomfeestdag en onze optimist van vandaag. Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Pain spots, teardrops on my shirt. I told you I'd let them go, and that I'd fight my corner. Maybe tonight I'll after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. I'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My My, oh, give me love. My, give me love. Give me love like never before. Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. My corner, and that tonight I'll call ya after my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. I'll burn this out. We'll play 10 minuten over 2:30. U luistert naar Radio 1 Vandaag. En dit was Ed Sheeran, Give Me Love. 1 Vandaag. Lege schappen in de apotheek, prijzen van medicijnen die door het plafond schieten en patiënten die constant moeten wisselen van medicijn. Patiëntenfederatie Nederland is het gedoe rondom de medicijntekorten meer dan zat. Met de leus Stop de pillenchaos beginnen ze vandaag een grootschalige campagne. Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uit jullie eigen onderzoek blijkt dat de helft van alle patiënten die met hun recept bij de apotheek komen het voorgeschreven medicijn niet meekrijgen. Wat krijgen ze dan te horen aan de balie? Dat is juist heel vaag. Soms krijgen mensen te horen dat het er niet is, of dat het morgen komt, of misschien volgende week, of dat er iets aan de hand is. En heel vaak wordt het ook niet gezegd. Krijgen mensen gewoon een ander medicijn mee, wat wel hetzelfde zou moeten doen, maar wat niet altijd zo uitpakt. Dus wij waren echt geschokt. We hadden wel gedacht dat er veel mensen mee te maken had, maar dat 1 op de 2 mensen in de apotheek te horen krijgt dat hun medicijn er niet is. Dat is ongelooflijk veel. Ja, en opvallend is ook dat die leveringsproblemen, die nemen ook toe, hè? Want nu is het absoluut, de helft van de patiënten. 5 jaar geleden was het nog 1 op de 3. Ja, het is echt. Elke week is er wel iets. Dan bij dit medicijn, dan bij dat medicijn. Het is ongelooflijk gegroeid. En wij denken dat het komt omdat die hele, laten we zeggen, keten zijn allemaal afhankelijkheden. Hè, voor het bij de apotheker is, gaat het naar komt het van de groothandel, van de fabrikant. Zijn er allerlei grondstoffen, fabrieken. Die keten is heel erg krap afgesteld, zou je kunnen zeggen. Waardoor, als er maar ergens iets misgaat, aan het eind bij de apotheek de patiënt voor die lege schappen staat. Nou, en is er niet 1 partij aan te wijzen van, nou, daar gaat het vooral fout in die keten? Nou, wat wij zeggen is, het zijn allerlei partijen die een rol spelen. Fabrikanten, en dus de farmaceutische bedrijven en groothandels, die hebben hele krappe voorraden. Daar kunnen ze best wat aan doen. Verzekeraars hebben tegenwoordig heel vaak een beleid dat alleen maar een bepaald medicijn voorschrijven. En dat laten ze dan groot en goedkoper inkopen. Waardoor medicijnen die mensen misschien liever hebben, niet meer te verkrijgen zijn. En een heel groot probleem, dat wordt steeds duidelijker, speelt bij de afhankelijkheid van maar een paar grondstoffenfabrieken die in China zitten. En als daar wat misgaat, bijvoorbeeld als er dieren vervuild zijn, recent veel in het nieuws, of als ze daar in hun productieproces wat veranderen. Hè, dan maken ze bij wijze van spreken een bepaald medicijn 1 keer per jaar in januari. En als er iets is waardoor dat niet meer kan, ja, dan heb je gewoon voorraadproblemen. Dus die afhankelijkheid van maar een paar fabrieken speelt ons ook parten. Ja, en planning dus, hè? Ja, nou ja, planning. Niemand vond zich verantwoordelijk voor de planning. Dat is ons punt juist. En dus wij komen nu met de actie Stop de pillenchaos, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen in Nederland weet dat, nou ja, medicijnen zijn natuurlijk heel erg belangrijk als je een ziekte hebt. Hè. Kan het verschil maken tussen wel of niet pijn of nog kunnen functioneren. En dat we ons met z'n allen moeten realiseren dat die efficiëntie te ver is gegaan en dat nu mensen daar de dupe van worden en dat verschillende partijen daar actie in moeten nemen. Ja, en gaat het ook om bepaalde medicijnen waar vooral die tekorten in zitten? Nou, ik zou bijna zeggen welk medicijn niet. We hebben natuurlijk in 2018 de anticonceptiepil gehad, waar heel veel vrouwen mee te maken hadden. Maar het speelt bij Parkinson, bij epilepsie, bij mensen met een schildklieraandoening, bij mensen met botontkalking, zelfs bij kankermedicijnen. Het speelt eigenlijk over de hele breedte. Ja. Er zijn dus heel veel problemen in die levering, maar uiteindelijk is de patiënt degene die daar de dupe van is. Want wat zijn die gevolgen voor de patiënt? Nou, kijk, als jij bij de apotheek komt en je medicijn is er niet. Het meest simpele is dat je een paar keer moet terugkomen. Soms ook steeds weer een extra tarief moet betalen. Of een doosje meekrijgt met veel minder pillen, waardoor je vaker moet. Nou, dat is overkomelijk, maar ook vervelend. Hè. Als jij aan het werk bent en je moet dat even tussendoor doen. Wat belangrijker is, is dat bij het wisselen van de medicijnen. Een groep mensen gewoon gezondheidsproblemen krijgt. Bijvoorbeeld mensen met een schildklieraandoening. Daar komt het heel precies, duurt het vaak een hele tijd voor ze goed ingesteld zijn op een bepaald medicijn. Als je dan een andere krijgt die officieel hetzelfde moet doen. Maar nou ja, dat werkt niet bij iedereen zo. En dat kan betekenen dat mensen weer maanden bezig zijn om goed ingesteld te worden. We kennen voorbeelden van mensen die gewoon echt regelmatig weer naar het ziekenhuis moesten. Nou, dan zeg ik ook pennywise, pound foolish. Je bespaart misschien met dat wisselbeleid een paar euro. En vervolgens mensen vier keer naar het ziekenhuis moeten. Dan kijken wat dat kost. Ja, u zei het al, hè, de medicijntekorten kunnen tot grote ellende leiden bij patiënten. Laten we even luisteren naar Tineke den Boer. Leidt aan chronische rugpijn, kwam ook in de problemen. Toen bleek dat haar zware pijnstillers niet meer leverbaar waren bij de apotheek. En dit zegt ze er zelf over. Zo'n pijn in die voet en in dat been, ja, het ging er gewoon dwars doorheen. Dat je tintelingen, of ze met messen in je enkel zaten te porren. De hele tijd door. En dat kwam door die vervangende medicijnen? Ja, eigenlijk wel. Hoe weet u dat? Want ik had het idee dat ze gewoon niks deden. Ja, dat zijn de problemen. Mensen krijgen vervangende medicijnen. Die hebben natuurlijk ook weer andere bijwerkingen. Moeten op een andere manier worden ingesteld. Klopt, ja. Want hoeveel patiënten zitten in de problemen door dit soort medicijntekorten? Nou, ik zou bijna zeggen honderdduizenden, zo niet meer. Zeker bij die anticonceptiepil, maar het gaat echt om hele grote aantallen. Hey, je moet je voorstellen als je bij de supermarkt komt en daar opeens 1/3 van de schappen leeg is. Zo'n gevoel is het een beetje voor mensen die van medicijnen afhankelijk zijn. En je ziet het niet van elkaar. Hè? Mensen denken van, ach, ik ben de enige die hiermee te maken heeft. Het zal wel pech zijn wat wij nu met deze actie willen laten zien. Het is geen individuele pech. Het is een chaos met die pillen. Dus vandaar dat we zeggen, stop de pillenchaos. En mensen kunnen naar die webpagina gaan en daar aangeven dat ze zich hier ook zorgen over maken. Ja, en die chaos kan ook leiden tot gevaarlijke situaties, lijkt mij. Absoluut. Het kan echt de gezondheid van mensen in gevaar brengen. Het kan de kosten van de zorg omhoog brengen. En in sommige gevallen kan het zelfs levensbedreigend zijn. Nou, die leveringsproblemen komen vooral op het bordje van de apotheek terecht. Hè? Want ja, die patiënten gaan daar naartoe en die krijgen daar nee te horen. Dit zegt Gerben Klein-Nulent van de KNMP, de brancheorganisatie van apothekers, daarover. Nou, het ontstaat omdat er tekorten zijn. Die zijn overal in de wereld zijn die tekorten. En we hebben hele lage prijzen in Nederland. Dus kijk je bijvoorbeeld naar landen als Duitsland en België, dan zie je dat daar regelmatig de producten wel beschikbaar zijn. Ook niet altijd. Ook daar, zij hebben tekorten. Maar de prijsverschillen zijn bijvoorbeeld met Duitsland, die zijn groot. Daar kan een factor 5 tussen zitten. Ja, kortom, de medicijnen zijn gewoon veel te goedkoop, zeggen de apothekers. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, het probleem met voorraden speelt ook bij dure medicijnen. Dus het is zeker niet het enige argument. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... je hebt nog maar een paar fabrikanten van grondstoffen. Uiteindelijk in de doosje pillen wat jij als patiënt bij de apotheek meekrijgt, de kosten van die grondstoffen, dat is een fractie van wat het kost. De apotheek moet daar zijn marge op maken. Ze moeten in een nette verpakking. De groothandel zet daar een marge op. Dus de prijs van het uiteindelijke medicijn wordt helemaal niet zo sterk beïnvloed door de kosten van de grondstoffen. Dus ik vind het niet een heel sterk argument. Mocht het zo zijn dat lage prijzen wel een rol spelen, dan denk ik van dan moeten we daar maar iets in investeren. Of je nou 2 cent of 4 cent aan grondstoffen betaalt voor een medicijn, dat zal het verschil ook niet maken. Ja, zouden apothekers ook zelf meer moeten kunnen importeren of zelf die producten kunnen bereiden? Zou dat een oplossing zijn? Absoluut. In sommige apothekers mogen voor hun eigen patiënten medicijnen maken. Dat De meeste doen dat niet meer. Vroeger gebeurde dat veel meer. Je ziet wel een trendje dat het iets meer gebeurt. Vooral bij een beetje als tegenwicht tegen medicijnen die verschrikkelijk duur zijn geworden. Van soms 100.000 euro. Ik denk ook dat het de verantwoordelijkheid van apothekers is om vooral goed te weten wie zijn mijn patiënten en wat hebben ze nodig. En dan hoeven ze heus niet alles zelf te gaan maken of uit het buitenland te importeren. Ze kunnen ook gewoon een voorraadje van tevoren proberen aan te leggen. En ik zou tegen patiënten die bij hun eigen apotheek tegenop lopen dat hun medicijnen niet meer zijn, zeggen van ga toch ook eens bij andere apotheken proberen. Er zijn ook internetapotheken die het soms wel hebben. Dus als het bij jouw apotheek niet is, betekent dat niet altijd dat het nergens in Nederland is. Het gaat ook soms om dat die spreiding niet goed genoeg is. Ja, dus rondshoppen. Ja, nou, dat wens je niemand toe. Dat lijkt me niet heel veel ideaal. Pijn hebt, zoals die mevrouw net in die bijdrage, dat je dat ook nog moet doen. Maar als je echt helemaal wanhopig bent en jouw apotheek levert niks, nou ja, dan is dat een van de weinige dingen die je kunt doen. Patiënten kunnen niet zo heel veel doen. Je kan niet in koperstaking gaan. Je gaat ook niet zo snel met jouw ziekte naar het Binnenhof om te demonstreren. Daarom zeggen wij juist nu met stop de pillen chaos. Daar kunnen mensen in elk geval hun stem laten horen. Laten weten dat ze zich ook bezorgd maken om het feit dat het steeds vaker gebeurt dat medicijnen niet meer op voorraad zijn. En in een rijk land als Nederland is dat toch te gek. Ja. Dank, Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland. Crazy little thing called love. Feit of fictie? Ja, Lammert, we wisten wel dat ecstasy bij het uitgaan wel populair is. Maar Paul Rozemuller kwam wel met een heel opvallend aantal. Hè? Ja, want gisteren ging het erover bij het lijsttrekkersdebat voor de Eerste Kamer in WNL op zondag. En Paul Rozemuller, lijsttrekker voor GroenLinks, zei toen dit. Omdat we natuurlijk tot nu toe wel constateren dat meer dan 1 miljoen mensen elk weekend een pilletje nemen. En dat we er uiteindelijk gewoon geen goed antwoord hebben. 1 miljoen ecstasy-gebruikers elk weekend. Ja, dat lijkt mij wel een beetje veel. Nu is het natuurlijk wel zo dat ecstasy al langer een populaire partydrug is. Criminoloog Ton Nabbe legt ons uit dat die populariteit van ecstasy hand in hand ging met de opkomst van housemuziek. En hij vertelt wat de drug nou zo aantrekkelijk maakt. Wat ecstasy vooral zo bijzonder maakt, is dat het een empathogeen is. Het geeft een lichte euforie. Het is eigenlijk een heel sociaal middel. Het is ook een middel waar je gewoon ook niet te veel van neemt. Dus het reguleert zichzelf. Dat zien we ook wel terug in cijfers. Er is geen sprake van verslaving bij ecstasy. De meerderheid doet dat eigenlijk maar 4 of 5 keer per jaar. Ja, dus als je dan rekent 4 of 5 keer per jaar, dan kom je niet aan 1 miljoen gebruikers per weekend, lijkt me. Maar wie zijn die gebruikers vooral? Ja, daar weten ze alles van bij het Trimbos Instituut. We spraken met Ferry Goossens, die daar expert uitgaansdrugs is. Lijkt me een hele leuke baan. Hij vertelt iets meer over de typische ecstasy-gebruiker. Ja, de typische ecstasy-gebruiker is ergens tussen de 20 en de 24... of tussen de 20 en de 30, als je het wat ruimer rekent. Daarna krijgen ze meestal een gezin, een baan en andere zaken die ze belangrijker vinden. Dus dan neemt het gebruik weer af. Het zijn meer mannen dan vrouwen. En wat ook opvalt is dat het met name hoger opgeleide zijn. Dus je ziet het vooral in de steden en studenten zien we een vrij hoog gebruik van ecstasy. Ja, dus huisje, boompje, beestje, pillen in de prullenbak. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op, ja. En verder valt het op dat ecstasy heel populair is onder hoger opgeleide. Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat 4 keer zoveel hoger opgeleide mensen ooit ecstasy hebben gebruikt dan lager opgeleide mensen. Ja, maar dan zijn er inderdaad elk weekend 1 miljoen ecstasy-gebruikers in Nederland, of is het toch gewoon fictie? Ja, dat is de grote vraag en die legden we voor aan Ferry Goossens van Trimbos en hij zei het volgende. Dat is gelukkig onjuist. Ik denk dat hij bedoelde dat er 1 miljoen Nederlanders ooit wel eens een keer ecstasy hebben gebruikt. Als je dan kijkt naar het aantal mensen dat in de laatste maand heeft gebruikt, dan zijn dat er 100.000. Nou, laten we zeggen dat die mensen vooral in het weekend gebruiken en 4 weekenden in de maand, dan zit je eerder rondom de 25.000. Mensen die in het afgelopen weekend een keer wat gebruikt hebben. Ja, Paul Rozemuller heeft dus waarschijnlijk 2 cijfers door elkaar gehaald. Het kwartje was nog niet helemaal gevallen, zeg maar. Hij ging iets te hard. Zijn bewering tijdens het debat gisteren is zonder twijfel fictie. Ja, dankjewel, Lammert. Jij gaat straks ook even hard, hè, met trending. Hey, zeker, ga lekker. Ja, en dan gaan we het hebben onder andere over hooikoorts. En als je een museumstuk wilt hebben, gewoon in je woonkamer of de slaapkamer, dan is daar binnenkort een hele leuke optie voor. Als je dat wil, dan moet je even blijven luisteren. En met hooikoorts, je hebt toch een keertje een pissenbed gegeten tegen hooikoorts? Ja, en ik zag dat vanmorgen iemand bij RTV Oost hetzelfde heeft gedaan. En die zegt dat het hielp. Ja, ik heb eerlijk gezegd niet zoveel ervan gemerkt, behalve dan dat het heel erg vies is om een pissenbed op te eten. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Nee, oh jammer. Nee. Ik had me er zelf verheugd. Zometeen Trending Vandaag en het tweede uur van Radio 1 Vandaag. Dus blijf luisteren. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op me. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je nou trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft ze inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1 app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam?